ulisha arez hedekha bam avo bam modia bitulli bitulli sha arez hedekha bam avo avo bam modia ze ze hashar la donai tzadikim yavo bo ze hashar la donai tzadikim tzadikim yavo bo ze hashar la donai tzadikim yavo bo שערץ הדק אבו במ אבו אבו במ מודיע ביטולי ביטולי שערץ הדק אבו במ אבו אבו במ מודיע זה זה השער אל אדוני צדיקים יבוא בו זה השער אל אדוני צדיקים צדיקים יבוא בו Sha-ri-la-do-nai-tza-dik-im-ya-bo-bo Ve-ha-sha-ri-la-do-nai-tza-dik-im-ya-bo-bo